Hatházi a vár, de vajon kié a dekvár? Miért remeksz? Idegesen? Miért remeksz? A kopasz oszt, de vajon kinek mit? Főnököd az elment. Nem. Nem ment el? Miért félsz? Egy félettőlem? Miért félsz? Boldog napszakot! A Szigetről jut eszembe meg az ilyen fesztiválokról, hogy ott most akkor muszáj lesz KP-val is fizetni. Szóval szerintem ezeken a helyeken pont, hogy jó volt, hogy nem kellett szarakodni. Valószínűleg nagyon hálásak voltak az ottani emberek is, hogy megkönnyített a dolgot, és akkor mostan ez a készpénzmentes fesztiválok szerintem mindenkinek jót tett. Az embereknek is, mert nem kell annyit sorbálni, és akkor ez most ennek is vége. Pedig azt szeretném várni, hogy valaki egy aprót így visszaad 2,5 forintot. Azt szeretnéd várni? Igen. És ez miért nincsen jogunk amúgy például eldobhatós műanyag pohárhoz? Mert ez... Amúgy az elektromos fizetésnek nem tudom, hogy mennyivel kisebb a környezeti lábnyoma, az ökológiai lábnyoma, lehet, hogy jelentősebb, mint pénzt nyomtatni. Lehet, de amúgy még emlékszem, hogy tesztelték azt, hogy egyszerűen csak ingyen kapod a poharat, és le kell adnod a kiáratnál. És működött? Hát, nem tudom. Ezt nálunk tesztelték? Rájöttek, hogy nem lehet annyi pénzt beszedni. Hát pedig igen, erő. Ki kell fizetned még a poharadat is, utána elhagyod, mert nem akarod cipelni magaddal, és aztán utána meg pedig lehetsz másikat. Nem is lehet, csak ilyen kis kupont kapsz, ami minden évben más, és mindenhol másmilyen. Szóval erre mondjuk nem akarnak egy alaptörvényt hozni, úgyis minden szarra van már, hogy alapvető emberiek, hogy nekem poharat vennem, hogyha nem akarok. És akkor kifele azért a nagy részét leadod, nem tudom. De valami saját poharat? Miért? Nem tudom. Nem tudom, miért, ez jó lenne. De valamit biztos meg lehet oldani, mert szerintem ezek a repoharas cégek kicsit elburjánztak, és kicsit úgy érzem, hogy lehúzás szaga lett a dolognak a nagy természetvédelemből. Hát az, hogy mindenki külön token gyárt, ez tényleg elképesztő, hogy akkor neked kell számon tartani, hogy hova mész, ott nemzeti mit fogadnak el. Ez lehetne nemzet, és akkor minden elfogad, vagy vissza lehet váltani pénzre. Na mindegy, valamit ezzel meg lehetne oldani, mert megint az lesz, hogy elindul a nyári szezon, és bárhol inni akarok egy sört, 1000 forintot még ki kell fizetnem majd egy pohárért, amit nem vesznek vissza. Csak kapok egy valami tokentért, amit majd elhagyok, de a tokenért is sorba kéne állnom még fél órát, hogy visszaváltsam, úgyhogy még attól is elmegyek emberkedve. Nem szeretem, nem. Van, ahol ilyen kontrollált helyeken elég jól működik. Szóval én például a stadionban ott elég jól el tudok ezzel lenni. De mondjuk a stadionban szerintem annyira nem. Most mondják, nem hogy is kell. A Puskásban már nem fogadnak el eddigi tokeneket. Újfajta van. Minden évben újfajta lesz. Lesz minden évben. Akkor eddig jól csinálták. Én most a legutóbb nem mentem, ez volt nagyon régóta az első meccs, amit kihagytam, de azelőtt nekünk mindig az volt, hogy egy valakinél ott voltak a tokenek, jellemzően valakinek mindig odaadtuk a végén, meg akkor, amikor mentünk ki, akkor pár poharat így útközben felszedtünk, visszaváltottuk, és akkor megvoltak a tokenek legközelebb. Ja, de itt valaki azt mondja, hogy összeszedi valaki, és ingyen pénz, nem kapsz már pénzt ezért, csak tokeneket kapsz. Szóval most már oda befizeted a pénzt, az ott marad, és egész nyáron csak veszed a poharakat. Biztos, hogy lenne erre jobb megoldás. Tényleg az ilyen zárt helyeken, mint a park, tényleg ott lehetne egy gyűjtő, bedobod, amikor kimész. Értem, hogy páron hazavisznek, de azt tesztelték, azt hiszem, hogy voltak ilyen rendes, színes, mintás, nem tudom, zenekaros poharak, azért lehetett fizetni. Ja. De volt egy ilyen átlátszó szar, amit így jó páron hazavisznek, ahogy a kocsmából is hazavisznek az egyetemisták, nem tudom, korsókat, aranyászok korsókat, nekünk régen is igen, volt. Tényleg mennyi ilyen korsó gyűjtemények voltak albérletekben, meg kodiszobákban, és most ugyanez van műanyag poharakból, gondolom, csak azt ki is fizetitek. Valójában ez csak a kocsmák megmentéséről szól. Igen, nem lehetne az, hogy ezt így értem, hogy alig van pénze mindenkinek, de hogy szóval nem segít ez. És ezért nem akarsz lenni a társaságban sose, aki az első kört hozza majd. Jaj, én most nem akarom az első kört hozni, meg aki még plusz 10 000 forintot kell fizetni. Na, mindegy, ezt nem én fogom megoldani, de úgy látszik, hogy akiknek dolga lenne, azok sem igyekeznek. És hát értem, ebben pont amúgy jogszabályokat lehetne hozni, igen. Hát nem az a legfontosabb dolog, de hát láthatóan amúgy se azokkal foglalkoznak, szóval akár ez is lehetne. Hogyha az bekerülhet, hogy a férfi, vagy most nem tudom, mi került be éppen, van férfi, meg nő, ez is fontos, biztos a biológia most már azóta újra tárgyalta a dolgokat, de ez is jó lenne, hogyha nem kéne egész nyáron lehúzatni magam. Csak azért menni akarok, hogy mit mondjak, itt van, tenyerembe töltsed bazzen. Ja, vigyél magad egy szatyrot. Na Ádám, viszont tudod, milyen nap van? Nem. Csütörtök? Szerda. Tényleg szerda van, bazzen. Miket nem mondasz? Lássuk, mi lesz a mai nap települése. Ádám tekintete a térképre szegeződik, keresi, hol van egy jó település. Puff, meg is van. Mára. Nézd, ilyen szép kép van hozzá. Tápiószőlős. Tápiószőlős, nézd, ilyen epik kép. Mint már-már művészi. Olyan, mint a festmény, de közben lehet, hogy nem festmény, csak egy digitális kép, nagyon-nagyon kinenyítva. Oppá! Ott egy kígyó. Ez kígyó vagy sikló? Ez egy... Igen. Jó. Nézzük, ez is milyen jó. Hóember fekszik. Azért itt epik dolgok van a tápios szőlősön. Nézd. Egy részek hóember. Igen. Nézd. Boldog ünnepeket. Van ilyen utca. Ez szerintem az kifejezetten jó. Nem az igen kis kocsma. Van sportpálya. Van itt minden. Van asztal. Van egy plató. Hát ez azért nem semmi. Viszont nézd, mi van itt. Templom. Szent Orbán templom. Hoppá! Oh. Na, ez epik. Tornya is van. Az öreg Szent Orbán. Kicsit előre ugrottak az időben. Biztos nem az az Orbán. Nagyon letisztult. Olyan, mintha még nem rakták volna fel a skint. Van mellette egy református templom is. Ez? Nem ott rögtön mellette, nem mint legutóbb. Epic hely ez a tápiószőlős. De nézd, hogy fölmegyünk a tápiószőlős honlapjára. Nem túl nagy amúgy, ezt meg kell hagyni azért. Takarékszövetkezes. Fogászat is van, szőlő ABC. Nézd meg, és akkor ide itt el tudsz menni, el tudod a brinyeszt, veszel magadnak valamit, egy kis kakaós csigát. De nézd, csak Ádám, mutatok valamit. Tápiószőlős honlapja. Európai falu még, ugye? Ott a Szent István szobor, ami az egyik híresség, és van videójuk is, bemutatkozó videó, csak ott rá kell kattintani arra a vírusra. Nézd, az! Oha! 9 perces. Nem lehet kinyitani. De! Csak nagyon rossz a minőség. Az igen. Drón felvételek is vannak, mindenre gondoltak. Arra nem mondjuk, hogy YouTube-ra töltsék fel, hogy rendesen lehessen játszani, de epic. Jó, ez 10/10 tápios szőlős. 10 nap települését adsz a nap, 10 nap településéből. A honlapra oda, hogy a jól van ez így ajánlásával. Approved. Jól van ez így approved település. Nádám... Hitelesített. Szerintem, hogy tényleg létezik, az el kéne oda menni, de igen. Azért nem Tolna megyében van, úgyhogy valószínűleg létezik. Jó, tényleg. Nagyon régóta szeretted volna megnézni a következő videót, Ádám. Miért kell rögtön? Még korán majd felidegesíts, nincs valami más. Nem született valami az állatkertben? Nem. Nyomjuk, mert nem érünk soha a végére, Ádám. Istenem, hát jó. Már így is, így nem jutottunk el ide már mióta. Vannak más videóink is ehhez, nagyon érdekes, izgalmas túl videók. Túl sok politikus fog túl sok mindent mondani. Ha csak politikusok mondanák. Kávét azt nem is kell nektek, most hozunk helyette politikusokat, akik beszélnek, és mi fizetjük és minket képviselnek. Lehet, hogy az jobb most mondani, mert nem biztos, hogy ez eszetekbe fog jutni, amikor nézzünk. Nem szabad elfelejteni. Ezek az emberek a mi megbízásunkból teljesítik ezt a remek szolgálatot, ezt a remek közszolgálatot. Kocsis Máté, lakossági fórum. Figyelj, amúgy biztos egy jó gyakorlat a telexeseknek, hogy önuralmat tanúsítsanak. Én már amikor a Láncival csináltak az interjút, ott nehéz lehetett önuralmat tanúsítani, amikor ilyen szintű cinizmussal, meg gyökerséggel találkozol. Na mindegy. Csütörtökön Kocsis Máté tartott fórumot Győrben. A Fidesz frakcióvezetője beszélt az Ukrajna EU csatlakozásáról szóló véleménynyilvánító népszavazásnak nevezett konzultációról. Csak nehogy a ukrán nyerjem, akkor meg mindenki azt fogja mondani, hogy a Fidesz azt akarja, hogy csatlakozzanak az Unióhoz, ugye? Igen, de azért nehogy csak emiatt... Nehogy az Orbán kezében egy ukrán zászló legyen más, na? Csak emiatt én nem javasolnám, hogy kitöltsétek a voksot, hogy majd jól megtrollkodjátok az Orbánt, mert ti lesztek az a 3%, aki erre rászánta az idejét a 97-tel szemben. Viszont az összes adatotok ott lesz a Kubatov listán, úgyhogy... Fun fact, ugye nem a Kocsis Máté csinálta most, hirdette ezt a aláírásgyűjtést? Petíciót, de... Amiről mi derült ki? Hát, hogy bármogy ki lehet tőle, beírhatod, hogy... Kukakakipisi? Kukakakipisi. Kukakakipisi. És ennyi, és leadtad a szavazatod. És ezt Kocsis Máté pedig oda számolja, hogy még egy ember. Érdekes. Egy híresen nem lehet majd meghamisítani. Például a Tiszásnál engem az idegesítést is, de akkor most így kezd jogosabb lenni. Meg kell tenni az e-mailt, aztán vissza is kellett igazolni, de a telefonszámodat is vissza kellett igazolni. Kettővel biztosabb, hogy nem egy ember ember nem ad le több szavazatot, de úgyhogy csak így semmit nem kell visszaigazolni. Hát azt ne, könnyű lesz bekamuzni, amit csak akarnak, ugye? Hát érdekes, és a, jó, mint hogyha bármit számítanak, hogy a Kocsis Máté petícióját hányan írják, a, vajon miről szól, az viszont így tényleg egy kicsit érdekesebbé teszi a helyzetet, hogy ugye több mint 1 millióan töltötték ki. Hogyha visszaemlékszünk, az pont a Kókusz Pluszba volt, azt nem itt együtt néztük, de én megnéztem a Kopaszosznak a videóját, amiben az egyik ilyen, talán a pécsi helyszínen volt ott, lehet, hogy pont az, amire majd ki fogunk térni. De tehát ott mutatta, hogy az ívek, az üres ívek, azok csak egy ilyen föltépett kötekben így ott vannak, és le vannak téve is, hogy ez, hát így mennyire lehet ezt hitelesenek tekinteni, hogy az üres, a még ki nem töltött ívek, csak le vannak téve. Tehát úgy volt, hogy egy ilyen karton papírba be volt csomagolva. Hát nem, hanem hogy föl volt bontva az a csomag, és ki volt belőle véve mondjuk egy ekkora stóc, de volt ott, tehát még egy ekkora stócba. De ezek üresek. Azok az üresek voltak, ami ott volt, és az bárki kivehette volna, és elvihette volna. És mit csinált volna vele? Hát meghomisítja. De ez hogy jut el a tisztásokhoz? Amúgy ott volt mellette a gyűjtőláda is, ami körbe volt kötve egy nemzeti színű szalaggal, elvileg ez egy zárt volt, és hogy nem őrizték. De hát az nem jelenti azt, hogy, tehát, hogy így nem áll így mellette egy ilyen pödört bajszú huszár. Ez nem jelenti azt, hogy nem látja valaki, hogyha elkezdik azt a cincálni, meg elkezd valaki beletömködni lapokat. Például a kopasz ott állt mellette, de láttuk már, hogy egy oldalon mutat be dolgokat. Lehet, ezt is egy oldalon mutatta be. Ki tudja. Azért remélem, amikor majd jövőre választások lesznek, akkor azért is ugyanígy aggódnak, hogy minden rendben történjen. Én biztos vagyok benne. Így van. Én biztos vagyok benne. Hát reméljük, hogy... A választási megfigyelő lesz a kopasz. De nézzük, Kocsis Máté amúgy is különleges képessége van arra, hogy felidegesítsen egy másodperc alatt. Nézzük, most sikerülni fog-e neki. Az itt lévő urak is, nem a maguk urai. Ők nem azt írnak, amit akarnak. Hanem, amit kell. Igen, már, hát ők már csak tudják, milyen az, amikor valaki azt írja, amit kell. Igen. Érdekes. Ez valójában a brutális propaganda. Elképesztő, már felidegesít. Hallgass már meg a honatyát. Fideszes mutogat a propagandára, azért, mert valaki kritizálja őket, meg számon kéri. Hiába sértegeti őket is Magyar Péter, nekik most az a kutya kötelesség Cinkócinak is, meg a Simor Dánielnek is, hogy a Magyar Péter szekerét kell tolni, pedig egyébként valószínűleg átlag közepére nem kívánják. De miután ez a parancs? Fú, benzeg, nem bírom ezeket. Hallgass már meg, mit akar mondani. Nem, csak ezt a pökhendiséget, hogy ilyen fórumokon öltönyben hátradőlve így okoskodom az meg, és ömlik a számból a hazugság és a ferdítés, amit már lehet, hogy én magam is elhiszek, elképesztő számomra. A legerőszakosabb, legagresszívebb, legmocskosabb, a legaljasabb módon lép föl. Igen, a legaljasabb, a Telex szokott a legaljasabb módon tényekre hivatkozni. Micsoda aljasság. Undorító. Én fel vagyok háborodva. Főt kérdezni, hogy elég felülkel szemben. Abban már bele sem megyek. Nem ciki, amikor látja Fidesz, hogy kiket szólít meg amúgy lassan, hogy kik az utolsó mencsvára még, milyen, mennyire propagandán lebutított rettegő emberek, és hogy ez az ő szavazó bázisuk, akik csak ezt tudják egy tüntetésen nyilatkozni. Nem, de ezt te is tudod, hogy nem egy csak. Indikátor arra, hogy azért, ó, bazd meg, azért itt, hát mondjuk lehet. De hogyha ez így lenne, akkor ez azt jelenteni, hogy van 2-3 millió ember az országban, aki ezt tudja csak nyilatkozni, hogy de ez nem így van, hanem nagyon sok ember van, aki azt gondolja, hogy minden hitványsága és szutyogsága ellenére a Fidesz még mindig a legjobb választás ebben az országban. És ki mondta? Mi az, hogy ezt kimondta? Ezt én mondom. Hogy a Fidesz a legjobb választás? Nem, hanem hogy sokan ezt gondolják. Ja, hogy ennek ellenére nem akarnak mondjuk a Tiszára szavazni, nem akarnak teljesen értetlen a Gyurcsányra. Itt valami gondolatiságot raksz bele, ez már csak szekta. Nem, nincs az, hogy egy gondolat, hogy mérlegelnek, hogy nem, ja, igen, a Tisza ezt ígérte. Ez egy szekta. Nem. Ez egy szekta. Nem. Hát ez teljesen biztos, hogy ezek az emberek tájékozottak, és azt mondják, hogy igen, ez a Tisza ezt akarja. De nagyon sok ember, Ádám, nem azt mondom, hogy tökéletesen tájékozottak, hanem azt mondom, hogy annak tehát látják a hibáit, és őket is fölcseszi az, hogy mondjuk hogy beszél a Kocsis Máté. Nem azt mondom, hogy mindegyiküket, de van nagyon sok Fidesz szavazó. Mondom, tényleg ti is ismertek Fidesz szavazókat. Tessék, ott van a nagyapátok, a szüleitek, valamelyik más rokonotok, barátaitok, vannak emberek, akik a Fideszre szavaznak. Az mindegyik egy ilyen iszét, egy szektál. Ilyen ostoba ember? Nem azt mondom, de aki még manapság is erre szavaz, az sajnos az már szektál. megosztás mentalitásban van. Ma pont lehet, hogy nem szavazz. Nem, ez már menthetetlen szerintem. Nem lehet még ezt mentegetni. Sajnos erre a szektás feelingre épít már a Fidesz. Itt már nincsenek észérvek, nem is próbálkozik ilyenekkel. Nem az észre hat, az érzelmekre, a félelemre. Nyilván az érzelmekre, teljesen igazad van. Igen. Van, aki emiatt gondolja azt, hogy még mindig ez a legjobb választás, valaki ennek ellenére gondolja azt, hogy még mindig ez a legjobb választás. Csak ezek az emberek szerintem meggyőzhetőek. Azok, akiket te mondasz, azok a azok az emberek, azok tényleg nem kell szerintem azzal bajlódni, hogy ők meg legyenek győzve, ugyanúgy, mint ahogy a DK szavazó, nem tudom, 3%, aki csak azért szavaz a DK-ra, mert ott van a Feri, azokat nem kell feltétlenül győzködni, nem ebbe kell a sok energiát belefektetni, de van egy csomó ember, aki meggyőzhető, és a Fideszre szavazott legutóbb. Lehet, hogy már nem szavazna rá. Szerinted honnan jött össze az az 51%? Abban egy csomó Fidesz szavazó van. Nem, hát ebbe csak egyet értünk. És azok az emberek attól, hogy leszavaztak egyszer a Fideszre. De hogy győzöd meg azt, aki nem hallgat semmire, aki, és nagyon sok, hogyha már ott mondod, hogy az embereknek rokonai van, itt is mondják, de hogy én is hallottam olyat, hogy egyszerűen nem lehet mit mondani, már rögtön megy a visszatámadás, egyszerűen nem lehet egy észérvet, nem lehet tényeket, nem hisznek el semmit, visszatámadnak, rettegnek, nem tudom ezt hogyan lehet, hogy ezt áttörni. Na, ez szerintem ez egy nagyon nehéz munka. Sokáig tartó kommunikációval és főleg szeretettel való hozzáállással lehet megtenni, hogyha egy szeretetek van ilyen helyzetben. Hogyha egy random idegen az utcán, akkor nem kell állni vele beszélgetni, nem kell nektek meggyőzni. Erre vannak elvileg ugye a politikusok, hogy ők majd megpróbálják meggyőzni. Nem sikerült, nem sikerült. De nem sikerült, mert nem jut el a propagandán át hozzá. Oké, de az majd valaki másnak lesz a családtagja, szerette, majd ő foglalkozik vele. Ti tudtok beszélni a saját családotokon belül, elmondjátok, hogy figyelj, bazzeg, most nem iszét, nem veszekedni akarok, hanem csak így a tényekről beszéljünk. Sőt, mutattunk amúgy több olyan helyzetet is, amit föl lehet hozni. Karácsony előtt volt, ez már nem is emlékszem, hogy pontosan mi volt, de lesz egy csomó olyan remek pillanat, amit meg lehet mutatni. Talán a Mentzer videó volt az egyik. Lehet, hogy lesz. De a Mentzer videó volt például az egyik, amelyik ilyen volt, hogy jó, akkor ezt meg lehet mutatni. Ezt már valószínűleg úgyis mindenki hallott róla, de azokat a kérdéseket, amiket például most ezzel a beszéddel kapcsolatban föltesznek, vagy akkor, tehát azokat is meg lehet vitatni, vagy meg lehet kérdezni, hogy akkor, hogy jó, de akkor mondjál, hogy mi az, ami tetszik neki abban, hogy a Fidesz van hatalmon, és hogy miért mindenképp ezt szeretni. És el lehet erről beszélgetni, mondom. Hát, de hogyha azt mondod, hogy... nem lehet elbeszélni, és hiszem sokkal többen vannak ilyenek, mint gondolnál. De mondom, nem kell neked a nem random nekem. Lajosnak, de én, bárkinek. Tegyük fel, hogy az én apám lenne csőfideszes, és nem hallgatna meg semmit, és ilyen rengeteg van, akik egyszerűen nem hallgatják meg, lesöprik. Szerintem sokkal több ember agyát átmosta a Fidesz a propagandával, mint gondolnánk, és azóta is mossa folyamatosan, és nem tudom ezzel mit lesz. Szerintem ebben nagyon jól megfogalmaztad múltkor, hogy a iszé van benne. Az a szánkosz fallaszi, hogy iszét, hogy már ennyi energiát beletett, ennyiszer szavazott rá, akkor azt jelenti, hogy eddig is hülye volt? Vagy ez nem tudom, hogy szánkosz fallaszi, de legalábbis az, hogy nem akarja magát úgy érezni, hogy át lett verve az előző választásokon. Erre lehet appellálni, hogy ez nem baj, lehet, hogy akkor jó volt. De nézzük meg a mostani helyzetet. Hát régen is volt már kormányváltás. Nézzünk vissza a 90-es években. Nem lehetett azt mondani, hogy eddig az MDF volt, hát jó, mondjuk nem biztos, hogy okos dolog volt utána az MSZP-t megválasztani, de akkor utána akkor lett helyette Fidesz. Lehet, hogy az, hogy így váltogatnák a hatalmat, az így nem lenne rossz. Hogy valahogy akkor is ilyen kérdések voltak, hogy akkor elveszik a világ, meg kommunisták jöttek, meg nem tudom. Mégis túléltük valahogy. Jó, hát mondjuk lehet, hogy valakiben mélyebb nyomot hagyott a bokros csomag, és azt már nehéz lesz kiszedni onnan, meg nem is feltétlenül kell, de szerintem ezt el lehet kezdeni megvitatni. És szerintem nagyon jól világítottál rá erre, hogy valószínűleg sokaknál ez az a berögződés, ami a legnagyobb problémát jelenti. Nem is feltétlenül az, hogy most a háború, meg izét, meg akkor pucér transzvesziták fognak táncolni az óvodákba. Ezt szerintem kevesen hiszik el, hogy valóban ez Én lesz. Tudom, hogy hogyan érdemes hozzáállni, amúgy erről hallgattam. Hát, hogy mondjam, ilyen kutatások szerint, most nézd, hogy hallgattam, vagy olvastam ilyen könyveket, akik erről is szóltak, az érvelésekről, meg ilyenek, hogy általában, hogyha tényleg nem csak vitatkozni akarsz, mondjuk a kamerának, ami lehet mókás, de közben, hogyha tényleg nagy anyáddal ülsz le, vagy valakivel, akkor fontos először arra emlékeztetni az embereket, hogy az ő identitását nem csak a fideszessége határozza meg, hanem az, hogy ő egy anyuka is, ő egy nem tudom, mit dolgozik. Hogy minél több identitására felhívni a figyelmet és a hasonlóságokra, és az, hogy mondjuk te vitába szállsz a fideszességével, az nem az egész lényét támadja, hanem egy kis része neki. Ez egy útja annak, hogy először ezzel kell puhítani, hogy igen, te ez vagy, az vagy, amaz vagy, a közösség ilyen tagja, a családnak ilyen tagja, erre kell emlékeztetni az embereket valahol, hogy ne azt érezzék, hogy azt, hogy a Fidesz támadod, azzal az egész lényüket támadod, de ez se egy könnyű feladat, gondolom, és hosszú távú. De például azon kívül ugye, amit mondtam, mindig mondják, hogy de mit csináljunk, ha nem a hidat foglaljuk, az is tök jó, csak mindig jönnek a kommentek, és mindig elmondom újra és újra, és már unom századjára is elmondani, mint hogyha nem mondtam volna el, és ezzel lehet vitatkozni, de például ez egy feladat lehet, amit el lehet végezni, hogy próbálni beszélgetni az emberekkel, akik környezetedben sajnos nem elég tájékozottak. Az amellett, hogy szerintem a vidéki Tisza-szigetekben aktív részvétel is egy fontos dolog lesz szerintem a következő egy évben. Ja, ez egy másik, amit lehet csinálni. És ez egy sokkal kellemetlenebb, de valószínűleg legalább annyira fontos feladat. Leülni akár az idős rokonokkal, ismerősökkel, barátokkal, és azt mondja, hogy na jó, erről beszélgessünk már hosszan, anélkül, hogy mindenkit hisztizne és megsértődne. Vagy a fiatalokkal. Ja. Az van 20%-a a Fidesznek. Hát, hogy pszichológusokkal kell kidolgoztatnunk majd egy ilyen egy módszert, és ezt egy videóban elmondani, hogy hogyan beszélgess a fideszes rokonnal. De valószínűleg az a baj, és azt mondom, hogy megvannak a tudományos alapjai olyan szinten, hogy valószínűleg hasonló módszerekkel kell, mint egy szektárssal beszélgetni, hogy puhítani meg ilyenek. Hogy befogadó tenni. Ez lehetséges, hogy ennek van helye ott, igen, de tehát szerintem amit felhoztál, szerintem egy tök jó tanács. Szerintem a tájékozottság, ezt én is mindig szoktam hangsúlyozni, hogy az nagyon fontos, és az egyetlen lehetőségünk arra, hogy tájékozódunk, hogy a demokráciánkat az valami jobb irányba tereljük, meg a nyilvánosságunk segítségével. Azt gondolom, hogy ilyenkor viszont ennél a beszélgetésnél nagyon jó, hogyha fölkészültök, hogyha tájékozódtok, hogyha mindenre tudtok valamit mondani, de ennél a beszélgetésnél szerintem pont nem az a lényeg, hogy megnyerjétek a vitát. Szóval itt szerintem itt egy kicsit így kell egy nagyot nyelni, és meghallgatni azt, hogy mit látnak ők problémának. Szerintem azzal, hogy ők megpróbálják így kifejteni, meg minél többet beszélnek róla, maguktól is rá tudnak jönni, hogy hol van ennek a fonákja, hogy tehát amit kommunikál a Fidesz, az jellemzően nem azt csinálja. Nagyon sokszor észrevettük, vagy amivel megvádolja a politikai ellenfeleit, vagy a társadalomban azokat, akik kritizálják őket, pont azt csinálják ők. Ezt nagyon sokszor észrevettük. És hogyha ezt kimondják, hogy például ez egy probléma, akkor utána már rá lehet vezetni arra, hogy jó, de tehát akkor ez is itt egy probléma, és akkor már nem tudom, akkor már erről talán tovább lehet lépni. Csak szerintem az a lényeg, hogy türelemmel meg megértéssel kell ehhez állni, ahogy mondtad, Ádám, hogyha egy szektás, de van egy hogyha egy elvakultság, amit próbálsz. Olyan falakba ütközel non-stop, hogy az ember mentális ereje elhagyja. Biztos, hát ez egy nehéz szakemberek dolog. Vannak már, amikor... De mindegy, úgyis tervezünk egy olyan műsort, amiben fideszesekkel beszélgetünk. Én azt nagyon várom. A kivitelezés az nem olyan egyszerű ennek, de mindegy, ott lehet, hogy fontos tanulságokkal fogunk gazdagodni. Csak most még mellette ezer más műsort is. De most még meg a Kocsis Mátét kell meghallgatnunk, mert miről beszél Kocsis Máté, valamit mond. Úgy jár most országjárásra, nem tudom, látták-e, hogy ilyen lánc-lánc, eszterlánc szerűen úgynevezett önkéntesek körülbelül veszik őket, plusz az a beszéljetek Péternek még az a 8-10-12 dolog. Ja, most érdekes amúgy a Fideszből kritizálni a Magyar Péter országjárását, mert az Orbán Viktoré még annyira sem nyitott, szóval nem is lehet tudni, hogy hova megy, se a sajtó nem tudja, se az emberek. Hát valószínűleg igen. Sokszor azok se, akinek a településére megy. Vagy azok se, akik ott vannak. Csak így beterelik őket, hogy mi történik, és ott beterelik van a nyájat. Igen. Jó napot! Egy interjú. Szó se lehet róla. Csak hogy az elmúlt szó években... Szó se lehet róla. Kedves. Honatyánk, választott képviselőnk, megbízott emberünk, akit fizetünk. Finanszírozott médián, önnek különösen nem nyilatkozott. Az elmúlt években nem lehetett volna valamit tenni, hogy ne tudjon ennyi pénzt elvesztegetni az MNB alapítvány? Melyiket nem érti, melyik részét a válaszomnak? Nem tudtak volna valamilyen törvényen közben avatkozni? Ez egy válasz. Hát igen, az felelő politikustól nem szép válasz, hogy nem nyilatkozom. Miközben azért fizetjük, hogy például ezeket a dolgokat kezelje. Uh-huh. Dániel magasüket? vagy hogy legalább az állami számvevőszék gyakrabban ellenőrizhesse, ellenőrizze ezeket. Nem úgy, most fel fogok kúrodni, de hogy ezt amúgy a fideszes rokonatok is ezt azt mondja, jól megmondta az árulónak, az a tényleg nehéz vitatkozni majd. Hát annak messziről kell neki futni, igen. valamilyen törvényt hozni. Figyeljenek, Simor Dániel. Ha gyorsan egy kis segítséget kér Kocsis Máté közönségétől. Jézus Krisztus, mint az Oviba lennénk. MB-ről kérdez. Az ő édesapja volt Simor András, az MNB elnöke, aki offshore cégekben vitte ki az MNB vagyonát, és ide jön tőlem kérdezni, barátom, én nem offshore milliárdokból nőttem föl, ön meg igen. Barátom, ön. Szóval amúgy a Telex azóta kitett egy cikket, nekik nincs takargatni valónk, bármit is hazudik Kocsis Máté címmel. Kocsis Máté hazudna? Ezt állítja a Telex, és itt írnak a Simor András féle kérdésről. Szerintem nem is ez a lényeg. Szerintem az a lényeg, hogy akkor most beszéljünk arról, hogy ki Kocsis Máté apja, ugyebár. Kocsis Máté apja csinált bármi rosszat valaha? Mert hogyha Kocsis Máté apja csinált, úgy tűnik bármi rosszat, akkor Kocsis Máténak most vezekelnie kell, és nem kérdezhet olyan témába. Apja esetleg megrúgott valakit, akkor őt, hogyha megrúgják, akkor ő már nem mondhat soha többé semmit. Úgy tűnik, hogy Kocsis Máténak ez az érve. Hogy jön ezzel, hogy a felmenőivel vegzálja az újságírót? Ez mindig le kell szögezni, az ember nem felelős a szüleinek a bűneiért. Főleg, hogyha amúgy kamuk azok is. Főleg, hogyha még ráadásul hazudják, az más kérdés. De hogyha még igaz lenne, akkor sem. De a Bajer Zsoltán se az a baj, hogy mit csinált az öreg apja. Igen, sokkal inkább az, hogy mit csinál a Bajer Zsoltán. Igen, ez sokkal nagyobb problémám van a Bajer Zsoltán kapcsolatban. Ön pont ön kérdez engem az MNB-ről. Hát mit gondol egyébként arról, hogy az állami számvevőszék szerint. De mit gondol arról, hogy az állami számvevőszék szerint 100 milliárdok. 100 milliárdos vagyonvesztés történhet. Nagyon jó gyerekkora lehetett. Jó. Hopp, ott vannak fiatalok. Fiatal, ott van. Nagymamát, nagypapát kísérte. Itt az erő. Jön az erő. A bal liberálisok vezetnek. Most az a médiában. Hogy a balliberális túlsúly van a médiában, azt tudják, hogy... Azt mondta, hogy 98%-ban. De azt tudják, hogy... Na szóval, ezt mindig helyre kell tennem. Szóval a balliberális túlsúlynak tűnhet, mert az emberek inkább azt fogyasztják, de nem azt jelenti, hogy több balliberális, ami nem is igaz, hanem akkor független médiákat beszéljünk, mert az a jogos. Uh-huh. Szóval a független média kevesebb van, mint... Kormány független, pártfüggetlen. Igen. Kevesebb van amúgy ilyenből, kevesebb pénzből is működnek, mégis többen olvassák. Akkor ez hogy most média ez? Túlsúly? Ez média túlsúly, vagy hiába van sokkal több kormány által támogatott média, sokkal több pénzből, ennek ellenére is inkább a kevesebb pénzből gyártott műsorokat nézik az emberek, ez mit mond el akkor? Hmm. Ez média túlsúlyt mond el, vagy azt jelenti, hogy annak ellenére, hogy mi például az egész Fókusz Stúdió azzal együtt, hogy most új műsoraink lesznek, meg van, de így is van, nem tudom, heti 5-6-7 videónk, és még jönnek újak. Ennek ellenére is kevesebből működünk, mint egy megafonos éves Facebook költése. Uh-huh. Szóval akkor most ki van a még... Facebook reklám csak. Igen, csak a Facebook reklám, mert milliárdokból működik a megafon, és nem tudjuk, hogy miből, mert nem tudjuk, hogy miből van bevételük. Azt tudjuk, hogy nekünk miből van, például uh-huh. abból néznek minket, meg mondjuk a merch-et vásároljátok. Uh-huh. Ilyen apróságok, szponzorok. Na mindegy, és akkor most azért, mert minket többet néznek, mint mondjuk a pár ilyen kitartott médiát, most mi vagyunk média túlsúlyba, vagy az, aki 10-szer annyi pénzből dolgozik. Na jó, de várjál, de milyen olvasottságok vannak. Én most itt hirtelen találtam adatot, azt mondja, hogy ez a, hát ez már 2025-ös cikk, szóval valószínűleg akkor a 24 utolsó negyedévének az NMHH adatai vannak itt. A 24.hu az első 680 ezerrel, Index 666 ezer, 660. Blick, gov.hu. Okay. Origo 470 ezer, Telex 450 ezer. Ez azért nincsen úgy lemaradva. De igen, valóban a 24, az Index, a Telex, mondjuk nagyságrendben az Origo környékén van, ebből kettő azért egy nagyságrenddel följebb, és nem látom ezen a listán mondjuk a Mandinert, a Magyar Nemzetet, a Pesti Srácokat, amiket hát igen, az állami hirdetéseken keresztül azért nagyon nagy részben mi is fizetünk, és valóban ezeket úgy tűnik, hogy azért olyan mértékben nem látogatják az emberek, úgyhogy látogatottság szempontjából lehet egy média túlsúlyról beszélni a kormány független médiumokban. Hát a YouTube-on is eléggé szembetűnő. Uh-huh. bár ott is van, ami most már magától is jól működik, sokan nézik. Nehéz most. Patriótát mondjuk. Ebben nem vagyok biztos, hogy... Témafüggő amúgy. Nem hiszek már nekik. Hogyha valakik évekig fizetik a eléréseket, akkor utána nehéz elhinnem, hogy tényleg hirtelen organikus lett ez az elérés. Szóval... De azt láthattuk mondjuk a izénél, a köztérnél eléggé egyértelmű, hogy hogyan nyomják reklámokkal. De Patriotánál is volt egy csomó sztori arról, hogy mindenféle fidelitásos, mert ott az elején volt. Az elején ment kör e-mail, hogy a fidelitásosok iratkozzanak föl. Azért, mert 222 ezer feliratkozónál járnak, és nagyon sok videó. A köztérnek is meg lesz a 100 ezer csoki. Szóval a mesékben már nem. Micsoda? Igen. 92 ezer feliratkozó a 400 megtekintéses videóikra. 14 órája. Megtekintés 400. Hát igen, majd meglátjuk két óra múlva mennyi lesz, valószínűleg 30 ezer. Elfejtették meg megvenni. A Patriotán biztos, hogy vannak viszont olyan videók, amit egy csomóan megnéznek. Ezek a külpolitikai videók, azokat jellemzően azért sokan nézik. Hoppá, itt van a hofifikázó videójuk is, elég jól fut. Hát milyen érdekes. A Patrióta az a Megafonnak a YouTube csatornája. Tehát tényleg elhiszed, hogy organikus az elérésük? Nem azt mondom, hogy feltétlenül teljesen, de ez biztos, hogy egy sikeresebb projektjük. Ez biztos, hogy egy sikeresebb projektjük. De nem, csak ezen gondolkodom ilyenkor mindig, hogy mondjak már egyet, ami érted, ami valamilyen sikert ért el, és nem csak arról van szó, hogy teljesen egyértelműen is átlátszóan a hirdetések alapján, akkor megnézi ennyi és ennyi ember, és ott van rajta 100 like, meg 100 komment. Na jó, hát én nem hiszem el. Na jó, menjünk. Nézd, van Andrew Tate fikázó videója az Apáti Bemszén. Persze, szerintem nem fikázza. Teljesen valószínűleg tényleg nem fikázol. És csak azt nézem, hogy ki közli. Amikor 90, nem tudom hány százalékban a balliberálisok vezetnek. Mondjuk azt, hogy most a Facebookon neked mi jön föl, az pont az alapján nehéz. Ez egy mérvadó, nem? Nagy a saját algoritmusod mit dob föl. Igen. Ismerőseid mit osztanak meg. Igen. Ezt nézik az emberek. Olvasnak egy hírt, ezt írják. Nem balliberális, független. Oké. Okay. Itt 8, akkor az így van. Hát igen, van egy MNB botrány, és leírja az összes komolyan vehető oldal. A Mandinára gondolsz? Nem, arra nem. Ah. És nem tudom meggyőzni az embereket, hiába van az, hogy a mélyecske se tudja helyet megérni egy finomakba méz, mint a szar. Kész, vége. Ebben kéne valamit csinálni. Nem pedig... elég, hogy megvettétek a magyar, több mint fél magyar médiát, és végtelen adófizetői pénzt locsoltok bele. Még van pár független oldal, ami meg tud élni. Kéne valamit csinálni, ki kéne rakni a poloskákat, nem? Az emberek hallani akarják a valóságot, érteni akarják, hogy mi történik az országban, tájékozódni szeretnének, kéne ezzel valamit csinálni. Miért nem csak a kormány kommunikációt hallgatják, és így tapsolnak, hogy... Minden jó. Na tessék, őt győzd meg. Hát őt nehéz lesz. Akkor a média túlsúly. Sok minden van ebben a videóban. Milyen tematikus a ruhák, amiben itt ülünk amúgy éppen. Ha már erről beszélnek, nézzük. Először is soha nem lesz annyi pénze a nemzeti oldalnak médiát csinálni, mint amennyi külföldről jön. Nem lesz annyi pénze, mint amennyi külföldről jön. 150 milliója? Kb. Soha nem lesz ennyi pénze. Értsétek már meg a nemzeti oldalnak, szegény nemzeti oldal, szegény kocsis Máté, így az 50 forintost a kocsiban így még kiturkálja, és akkor vesz magának egy zsömjét. Mennyibe kerül? Itt egy olyan 140 milliárd az egész MTVA. Szerintem az sokszoros annak, amiből a Telex, a 444, a HVG, a 24, a Partizán, mindenki működik, csak az sokszorosa. Csak az. Szerintem amennyiből például azt hiszem a 444 jelentését láttam, hogy mennyiből működik. A Megafon az többből működik, csak a Megafon. Szóval inkább azért érdekes dolgok vannak. Hát érdekes, hogy a TV2-nek, nem? A TV2-nek volt a költségvetésének a fele az állami hirdetésekből 2 milliárd forint. És az MTVA 140. Soha nem lesz annyi pénz. Több mint 2 milliárd volt. Több? Sokkal. Szóval ez nem tudom, hogy vannak tényleg ezek a támogatások, amikor... 28 milliárd. Akkor... Két éve kaptunk, most nem tudom, most mi van a mostanival, de hogy 5 millió forintot egy pályázaton, ami egy Megafonnak egy átlag hete egy hirdetésre, és amúgy elképesztő ezt előadni, amikor nincs annyi pénzük miközben. Ha összeszámolnak az összes kormányzati médiát, ami a kormány szakerét tolja, akár közvetlenül, akár közvetetten, ilyen mindenféle MVM hirdetésen keresztül minden, az sok 100 milliárd. Ennyi még összesen nem jött be soha. Kussolj már, a MediaWorks árbevétel 2020 2022-ben 72 milliárd volt, ebből 35 milliárd forintot a hirdetési bevételek tettek ki. Ez semmi. Nem lesz pénzük. Nemzeti oldal. Nem nemzeti oldal. A NER. Maradjunk ennyiben, jó, hogy a NER, a NER oldal, ez a társaság, akik összefogtak, hogy ezt így működtessék, az 3000 ember az országban. De a média túlsúly szerintem érdemben nem fog változni, mert ami a médiában átalakul... Mert nincsenek normális újságíróink már. Hát ez a csak probléma. Talpnyalók, csak propagandisták, és úgy látszik, hogy az emberek nem vevőek ezekre a dilettáns barmokra. Hát van, aki vevő, de hogy így új embereket már nehéz megszólítani. Nem tudom, hogy mit gondol tényleg az, aki azt gondolja, hogy vagy aki megnyitja a Mandinert, meg a Magyar Nemzetet, hogy tájékozódjon. Ugye már többször beszéltünk erről, láttuk, hogy volt ChatGPT-vel írt cikk. Nagyon sok dolgról egész egyszerűen nem számolnak be. De olyan dolgokra, az MNB botrányról nem akartak beszélni. Olyan, hogy már lehet jobbat, csak nem fizettek elő szerintem. A Deep Research-en nagyon érdekes dolgokat össze tud rakni, gyakorlatilag egy szakdolgozatot összeraknak. Jó, fél órára eltűnik, benyomod, hogy Deep Research, és nagyon durva cuccot összerak hivatkozásokkal, elképesztő. De amúgy az ilyen, inkább ilyen történelmi dolgoknál ott lehet, hogy tud pontosabb információkat, amikor a Nessai nevének kell utána nézni, ott lehet, hogy halucinál valami. Mm. Külföldre finanszírozott propagandistáknak nem válaszolom. Csak belföldről. Tehát, hogy nem szándékos volt, elnézést, összeütköztünk. Tehát, hogy nem lehetett volna valamilyen törvényen, vagy valamilyen törvénymódosítással megakadályozni. Milyen agresszíven áll hozzá egyáltalán a Kocsis Máté, hogy valaki így véletlenül neki megy, és már azon is így dössön. Az a baj, hogy itt már nem csak az, hogy nem értünk egyet, hanem ezek ilyen rengeteg ez egy dolog, de hogy így ez a fajta pökhendi, cinikus patkányviselkedés, amit ő a mencereik tulajdonak egy csomószor, hogy ez hogy lehet szimpatikus bárkinek, ez a úgy viselkednek, mint a filmekben az ilyen bulli gonoszok. Igen, szóval ez már nem tudom, hogy ki az, aki ezt validálni tudja. Egy rossz film gonosz kell, hogy tényleg. És akkor ennek tapsol. Dani, az édesapja visszahozta már az offshore pénzeket az ország. Vissza amúgy. És nem, az is kamu volt, és el lehet olvasni erről a cikket, de hogy adj erőt. És visszahozták az 500 milliót, Matolcsik, hogy próbálják most éppen adni a dubai házakat. El se tűnt. Hát az ÁSZ az beszólt most nekik. Az ÁSZ inkább másról beszél, mint erről, hogy el se tűnt. Nem aggasztja, hogy az állami számvőszék szerint több százmilliárd forint éghetett el a jegybank alapítványánál? Sokkal jobban aggaszt, hogy önnek olyan vastag bőr van az arcán, mint még a politikában is. Ez meg sokat elmond, hogy ez jobban aggasztja, mint hogy több százmilliárd adófizetői pénzt kilapátolnak. A Simor Dániel arca az jobban aggasztja most a Kocsis Máté. Hát megértem, csak akkor ez azt jelenti, hogy nem az elsődleges neki, hogy ne legyenek ellopva pénzek, hanem az, hogy őt most kérdezik, vagy nem kérdezik, vagy ő milyen könnyen tarthatja meg a hatalmát, vagy nem. Ugye Orbán Viktor is megmondta, hogy aki a hatalomért bármit megtesz, az abban nem szabad megbízni. Hát maga offshore milliárdokon nőtt föl, és engem kérdezget, aki nem nőttem föl offshore. Amúgy ilyenkor nehéz azt mondani, hogy te büdös paraszt, mit kamuzolod össze-vissza, ezt le kell nyelned újságíróként, és kérdezni tovább. És ez azért nem lehet könnyű, amikor ennyire így próbálnak a bőröd alá mászni. Ön a parlamenti legnagyobb pártjának a frakcióvezetője törvénymódosításokat nyújthat be, szavazhat meg törvénymódosításokról. Nem lett volna lehetőség az elmúlt években egy olyan módosítást beadni. Megúszta. Rosszul vagyok benne. És apja az offshore pénzek kivitelét az országból. Arra egyszer mesélj, mert egy interjút adhatna. Nem tartja fontosnak? Nem tartja fontosnak? Kocsis Mátének beérett itt. Nem, hogy mit csinált? Oviba járt még, amikor ez a dolog meg se történt amúgy. Kocsis Mátének beérett itt a megafonképzés. Nagyon, nagyon jól hozza le a terelést, valami másról kell beszélni. Folyamatosan beszélni, megkérdezni esetleg, hogy miért nem néz a szemébe, merre néz, hát nagyon jó. Nem tartja fontosnak az állami számvőszék jelentését, amiben azt mondják, hogy több száz milliárd forint tűnhetett el? Nem tudom, mit nem ért. Nagyon fontos. Miért nem válaszol, ha fontosnak tartja? Most válaszolok, csak ön nem érdekli a válasz. Nem érdekli a válasz. Mekkora bunkó ez a Simor, hogy nem hallgatja meg a választ. Önuralom kellett a telexes interjúhoz amúgy. Mit írtak le, van ez is két hónapja kész van, hogy mi volt a ma esti fórumon, mint a választási elégetett papírok, ugye? Mi? Miről beszél? Elkalandozott a Kocsis Máté. Mit szólt ehhez, amikor az állami számvőszék azt... Komoly újságoknak válaszolnék rá. Komoly. Saját. De hogy ezt ön kérdezi, azon még nem tettem napirendre. Pont ön. Legalább küldtek volna mást ide a Telexbe, de pont ön, ez nagyon vicces. Ez nem lehetett volna valamilyen törvényt módosítani az elmúlt években? De hát ez van, amikor beszélnie kellett a Kocsis Máté. Ezért, tehát hirtelen ott improznia kellett, valamit gondolta, hogy most akkor nem a panelt válaszolja, amit már kitalált, meg amit úgy érzi, hogy megy, hanem valamit így elkezd beszélni, akkor hirtelen ide is omlott róla ez a maszk, és akkor csak így, mint egy ilyen egy kisgyerek már rögtön úgy kezdett el beszélni. Nagyon furcsa, hogy ez a megafon képzés által fölépített maszkot így hirtelen föl tudja rakni, most megint visszarakja, de hogy na ezt az őszintétlenséget, ezt szinte mindenki érzi. Ezt lehet látni ezeken az embereken, ahogy nyilatkozni. Az a baj, hogy ilyenkor kérdezik, hogy miért nem tudom, mit csinálunk, szólaltatunk meg több kormánypárti, de hát ezekkel nem lehet beszélgetni. Nem lehet beszélni, hogy nem egy, lehet. Egy közös többszörösben miért nem lehet. Nem, nyilván propagandistát nem fogunk beültetni, mert az a validáljuk, politikusok nem jönnek el, de már láthatóan a politikusok is megafon szinten vannak, szóval tényleg mondjatok már a Fideszben, a Fidesz közelben komolyan vehető embert, akivel érdemes beszélgetni, és nem csak felmondja a propagandát. Nincs ilyen. Van, aki nyilván valaki, hogy mondjam, frontvonalban van, mint fő propagandista, mint a Bohár, meg ilyenek. Kocsis. Valaki úgy csinál, mintha nem lenne propagandista, de közben legalább olyan ostobaságokat terjeszt, mint a Hont, meg a Ceglédi. Egyszerűen ne egyikkel sem érdemes szerintem az energiát erre pazarolni, mert vitatkozni úgy lehet, vagy beszélgetni úgy lehet, hogyha szeretnétek valami közös igazságot megtalálni, hogyha van valami célotok, hogy na jó, akkor keressük meg együtt az igazságot. De itt annyi a dolguk, hogy üljenek és mondják a propagandát, védjék a Fidesz, támadják a Magyar Péter, támadják épp a másik személyét, hülyeségeket mondjanak, eltereljék a figyelmet. Vitatkozni akkor lehet, hogyha azért ül le az ember, hogy közös igazságot keressünk, és ennek tőlük már nem nagyon. Nem teljesül. Nem. Én mit csináltam, bocsánat, én csak azt kérdezem, hogy nem lehetett volna valahogy megakadályozni, hogy több százmilliárd forint eltűnjön a jegybank alapítványánál. Igen, benne vagyunk egy beszélgetésben, amiben nem akartam benne lenni, mert az szegény nem akart, ő ezt nem akarta. Mit nem ért azon, hogy nem akarok pont önnek MNB ügyben semmit sem nyilatkozni, majd egy... Hú, ez egy... Atyaisten, az a mikrofon így startanám, hogy nehogy felnyomjam a szájába. Bocsánat, önnek kötelessége a nyilvánosságot tájékoztatni a parlamenti munkájáról. Nekem nem kötelességem a külföldről finanszírozott propagandisták. Hú, takarodj már, mindjárt, úristen. Szolgálni információk, ez tévedés. Nekem nem törvény nem így, melyik törvény írja elő nekem ezt? Az alaptörvény. Jó, hát akkor megváltoztatjuk. Nem, még jobb. De nem ez, hogy alaptörvény, melyik része írja? Melyik része? A médiának az a kötelessége, hogy tájékoztassa, és a politikusok meg az a kötelessége, hogy válaszoljanak azokra az országot érintő fontos kérdésekre. Másra tudja, mi van az alaptörvény, 15-ször módosították, hát most ki tudja ezt már követni. Amúgy is mi ez a vizsgáztatás? Mi ez a hülyeség? Most hirtelen tanárbácsi lett a Kocsis Máté? Na akkor mondjad, akkor melyik cikk írja? Ha? Hol van ez beleírva? Akkor idézett pontosan. Igen? Hol van abban a mondatban a ezt akármeddig lehetne folytatni. És akkor elmondaná a Simon, és akkor mondaná, hogy igen, ez nem erre vonatkozik, akkor idézzen egy másikat. És az összes törvényt fölmondhatná neki, mit képzel magáról a Kocsis Máté? Mint hogyha ő kívülről tudna az alkotmányt. Dehogy tudja! Dehogy tudja! Nem is kell tudni fejből az alkotmányt. Fogalmam is, hogy mi az alaptörvényben. De ön azt látta, nincs hogy matolj... Nehéz követni. Áldon, jön egy patch note, olyan az alaptörvény, mint az iPhone, hogy muszáj minden évben újnak lennie. Muszáj mindig kidobni, ha kell, ha nem az új. Alaptörvény 15, az új alaptörvény 15. Ja, lehetne ilyen hirdetés. Á, ezek a hülye alaptörvényei Amerikának, nem tudom, az nem szokott ennyit módosulni, nem? Vagy az európai izé, vagy itt van ez a csicska, nem tudom, Ausztria. Mi idén is kijöttünk a legújabb alaptörvényünkkel. Vásárold meg azt. Amúgy lehet, hogy tényleg most eszembe a jogászoknak, meg kell tanulniuk az alaptörvényt. Úgyhogy tessék, akkor igen, van, aki tudja az alaptörvényt, van, akinek kell tudni az alaptörvényt. Az se baj, ha ellentmond már az előzőnek, meg egymásnak ellentmond. Mindig az aktuálisat kell tudni. Itt érdekel. Nyilvánosság tájékoztatása az a kötelesség. Megteszem, csak nem önön keresztül. Hanem a Facebook oldalon keresztül. Mikor tájékoztatta a nyilvánosságot erről az ügyről? Hát nézze, én rendszeresen a nyilvánosságot tájékoztatom, és hogyha ebben az ügyben lesz mondandóm, akkor fogom. Most több százmilliárd forint tűnhetett el az állami számvevőszék szerint, és önnek erről nincs mondandója? Simor András esetében mennyi pénz került offshore cégekbe az MNB-ből? Azt például én nem tudom, és az is érdekel. Hát látszik, hogy nem tudod, de mégis ezt hozott fel érni. És az, hogy ez a több százmilliárd forint ezzel mi lehetett, az nem érdekli? Külföldről finanszírozott propagandistáknak nem érti, amit mondok? Látta, hogy a bankelnök fia, Matolcsi György fia és a barátai milyen színvonalon éltek az elmúlt időszakban? Hát, hogy Porsche gyűjteménye volt, meg 160 milliós Ferrari-val járt Csomlai Bálint. És ilyenkor, amikor beül a kocsiba, és mondjuk nem tudom, egyedül megy, haza nincs sofőri, akkor így mind gondolkozik hazafele. Ezt megmondtam. Amikor ezek az emberek egyedül vannak, és csak a gondolataikkal, akkor mi van a fejükben, ezen gondolkozom? Mi van a fejükben, hogy most nagyon ügyes voltam, vagy az, hogy ó, bazd meg. Az, hogy megvédtem a hazát. Ez szerintem tényleg az a baj, ezt ők tényleg elhiszik. Én nem hiszem. Szerintem meggyőződésem. Sok szavazó elhiszi amúgy, hogy ez mentheti meg a hazát a pusztulástól, hogy mindennek ellenére még mindig a Fidesz, nem tudom. Szerintem a kocsis Mátének látnia kell éppen elég dolgot ahhoz, hogy tudja, hogy itt vannak visszásságok, és hogy ezt szeretne jobban csinálni, és nem teszi meg a kritikáit, nem beszél velünk, állampolgárokkal, akik megbíztuk őt, szerintem nem őszinte ez a megnyilvánulás. Szerintem sajnos már elhiszi. Akkor szerinted ez tök őszinte? Az, hogy az a fontosabb, hogy csak ebben a valóságban élnek. Hogy a Simor András annó mit csinált, hogy azt gondolja, hogy ez a fontosabb. Azt gondolja, hogy tényleg ezek köcsögök, és ezt megérdemli. Tudja, hogy mi a piacról élünk egyébként, és a támogatóink segítésével. Igen, én azt tudom, hogy azzal hűítik az olvasóikat, hogy önök a piacról élnek, nem önöket külföldről finanszírozzák, és ezt hamarosan a Szuverenitásvédelmi Hivatal be is fogja bizonyítani. Hamarosan? Be fogja bizonyítani. Hát az ítélet már kész. Hogy ez tényleg nem nevetséges számukra, hogy már mindenki kimondta az ítéletet, most arra várnak, hogy valaki ezt bizonyítsa. Ez melyik bíróság működik így a tanúban? De ez nem Ádám, azért most ez persze ki lehet így forgatni, de amikor Newton rájött, hogy létezik a gravitáció, akkor nem utána azt próbálta bebizonyítani, hogy ez hogyan, meg mitől lehet? Látta, hogy így működik, és akkor mögé kellett rakni a számítást. Nem csak erről van szó? Hát, hogy ott ülnek a szuverenitásvédelmi fizikusok. Hát ezt be fogják bizonyítani, azt is, hogy akár a földlapos, hogyha arra van szükségünk. Mm. Hát jó, akkor ezt is megbeszéltük Kocsis Mátéval. Mm. Várj, itt azt mondja, hogy a Telex nem lenne, hogyha nem kapna a Sorostól pénzt. Szerintem azt mondja, hogy... Valószínűleg azt mondja. Következő. Bogos Csabi találkozott a kopaszosztal. Ugye a kopaszoszt az, aki a kopasz osztotta a pénzt a Megafonnak állítólag, mert az ő cégén keresztül ment 634 millió forint, ami utána azonnal el is keveredett abból a cégből, szétosztott, és aztán ez hogy, a cég hogy, is beszártódott. Hogy milyen cég az, ami megalakul, és rögtön lemegy több mint fél milliárd forint azért? És aztán meg is szűnik. Nincs semmi látnivaló. Lássuk, mit mond rá a kopasz, aki osztotta a pénzt. Hogy ez a 634 millió forint, ami a cégedbe ment, az honnan van. Tehát erről nem tudhatunk semmit. De szerinted nem pontos kérdés, hogy 634 millió forint hogyan ment a cégedbe? Nem tudunk erről semmit. Miért számoltad fel ezt a céget? Szóval szerinted az nem fontos kérdés, hogy Ukrajna EU-s tagsága az hogyan áll? Hogyan áll? Hogy hogyan áll? Ez nagyon megfogta. Hát ez a patriótának a krémje. A legjobb Megafon képzett ember. Fú, hogy tényleg a hordójáról vannak összekaparva az emberek. Mert a szegénységgel kapcsolatban ilyen véleményetek van. Neked mondod, de... hogy igen, azt mondta, hogy király vagyok, de én most éppen a... Ez a kopasz azt az... Mindenbe belekapaszkodik a kopasz, hogy ne kelljen beszélni a Bogos Csabival. Azért, mert azzal foglalkozom, hogy... Mindig ilyen mogorva vagy az emberekkel? Azt a kurva, a Megafon is, megafonosok élőben teljesen más feeling, mint vágva. Ott valahogy, amikor csak föl kell olvasni, és utána pá-pá-pá-pá, így meg vannak vágva, az más, mint amikor itt... Beszélni kell időben. Nem tudják, hogy mi van. Mindent szégyentelenül bedob a kopasz, mindent mond. Értem, tehát amikor a magyar szegénységről van szó, akkor át kell terelni arra a szót, hogy valaki egy pozitív hangot mond nekem. Ki a fő nekem? Kérdezem, hogy megkérdezted, ki a főnököd egyébként? Én vagyok a főnököm, Bogos Csaba néven csinálok egy YouTube csatornát. Ki fizeti azt a YouTube csatornát? Én fizetem a YouTube csatornámat. Mit kell fizetni? Mit kell fizetni, amikor saját csatornád van? Hát de hülye a kérdés. Hát igen, nem tudom, valószínűleg nem tudják, de úgy van, hogy van ilyen csatornád, és így föltölthetsz videókat, és a YouTube-ra ingyen lehet feltölteni videót. Te tudtad? Ingyen van. És utána sokan megnézik, abból kapsz pénzt, vagy még lehet támogatni. A reklámokból. Aha. Tudom, hogy ők azt hiszik, hogy ahhoz, hogy publikálj valamit az interneten, fizetni kell, de nem az már az elérés része, hogy azért fizettek ti kopasz, hogy elérjen az emberekhez. Szóval ebbe kavarodhatod bele, igen. Miből fizessem? Hát abban, hogy ott vannak megtekintések, gondolom a Patriótánál, ezt csak tudjátok. Miből élsz? Hát ott vannak a videód mellett. Kopasznak, ez a legfontosabb dolog, hogy egy ember, akinek van egy vállalkozása, az miből él. Tehát az, hogy most akkor az, aki a közpénzünket felügyeli, az miből él, de ő meg nem mondja, hogy ő miből él, hogy ez hogy került hozzá az a 634 millió forint, amit hát mindent tudunk képzelni, hogy mint hogyha csak itt tenne elő, tehát mi ki elé nem került még. 634 millió forint, hogy aztán szétossza a haverjai között. Hát ez kivel nem fordult volna elő, hát a kopasszal biztos nem fordult elő, de ha elő is fordult volna, arról nem kell beszélnünk, az senkit se érdekel. Az a kérdés, Bogos Csaba, mi bű tartja fönn ezt a drága YouTube csatornáját? Nem, ugye sokat elmond szerintem, hogy nem mint hogyha egy óriási stúdió jön a Csabának, hanem felháborító. Van egy mikrofonja, és megy így. Szóval még csak a stúdiót sem lehet számon kérni rajta. Hmm. Szóval sokat elmond, hogy nem tudják elképzelni, hogy egy YouTube-ból vagy a online tartalmakból pénz lehet keresni, elég sokat mondó dolog, akkor ők pont, és közben ők ezt csinálják. De ezt elmondtam. Akkor miből, akkor szerintem sokkal jogosabb kérdés, hogy ők miből élnek. Elmondtam ugye Dér Stefi a Annának ugye Tusványoson, amikor beszélgettek, és na, mi között csatornáról Annának, aki nálunk is megszokott jelenni, de lehet, hogy láthattátok már. Szóval ők beszélgettek, és ott a Dér Stefi elmondta, hogy hát, hogy ők abból élnek, hogy ilyen van egy közösség, aki támogatja őket, egy ilyen patrióta közösség, ugye? Konzervatív mecénásaik vannak, és akkor abból igen, élnek. Például olyan, meg és... liberális mecénásaik vannak, mint a én adom. Hát a Dél Stefi nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy tehát abból, hogy nyilván hát mindenkinek vannak támogatói, így mondta, hogy Anna, hát nektek is vannak támogatóitok, és akkor mi is nincs ebből élni. Gondolom a Patrióta Patreon. Nincs. Közvetlenül lehet nekik utalni, ugye? Igen, érdekes. Érdekes, hogy partizán sokkal kevesebb megtekintésre, sokkal több támogatójuk van. Érdekes, hogy nekünk hiába néznek többen, mert azért fontos, ennyi támogatónk csinálnak. Nincs, hogy milliárdok legyenek. Fontos, amit csinálnak. És még mi mondjuk adunk, mondjuk, ha még támogatnak minket a kopasz csimpánzon keresztül, ezért még terméket is adunk, de ők nekik csak úgy öntik így a pénzt, a támogatók. Ilyen támogatókat akarok én is. De lehet, hogy van patriótás pulcs élő. Jó, lehet, nézzük. De te azt mondod, hogy abból fizeted a YouTube csatornád, és tehát akkor nullára... Mit kell fizetni a YouTube csatornán? Magadat. Ezt akarja a kopasz, hogy hülyének nézzük, és ezen vitatkozunk. Megnéznem, Csoki. Ne haragudj, mit kell rajta? Le kell ide utaznod, meg kell venni a pécsi vagyok. Tárgyom meg, te idióta parom. De hát ez most nem Pécsen vagyunk. Igen, Szent Lőrinc. Gyalog jöttél? Nem, autóval jöttem, de értem, hogy... Édes Krisztusom, te idióta... Te... Na, jó. Annyit lehet ezzel keresni, hogy abban az ember azért meg tudjon élni. De ezt nem értem. Miért? Azt látom. Nem csak úgy kapsz 634 millió forintot? Leverte a fejét a kopasz valahol. Hogy tényleg, ez a legjobb képességű patrióta. Hát de azt mondtad, hogy ebből fizeted azt, hogy keressél pénzt. Tehát, hogy nem értem. Miről beszél? Kitől kapsz fizetést? A YouTube-tól, a hirdetésekből kapok, amit ti is a patrió. Mi van? A YouTube... Mi? A YouTube-tól a hirdetésekből kapok, amit ti is a patrió. YouTube a főnököd. Édes Krisztusom, te a patriótának a YouTube a főnöke? Most ezt nem értem, ezt az érvelést, ezt a gondolatmenetet nem teljesen értem. Most pedig nagyon úgy érzi, hogy megfogta. Kicsit fura. Azt mondtad, hogy a YouTube-ból fizeted azt, hogy a YouTube-ot csináld, ez logikátlan. De... Te jó Isten, de ostoba vagy! Hát megőrülök! Direkt nem tudsz ilyen hülye lenni. De ez direkt csinálja. Hülyének teteti magát, nyilván nem ennyire hülye a kóla a kólákból fizetik, hogy kólát csináljon? És amúgy az, igen, hogy a bevételből valaki. Visszaforgatsz, például fizetésekre. De nyilván itt ez egy hergelés a kopasz részéről. Jó, de közben magát égeti. Hát magát égeti, igen. Hülyének tetteti magát. Igen, megjelennek hirdetések a videók mellett, például kormányzati hirdetések. Nem vagyok feszült. Hát látom, hogy egyre feszültem, és... Úristen, édes Krisztusom, én látottam már. Ez a nettó, ez a sima, szimpla megafon képzés. Nérizad a tenyered, mérre meg a kezed. Ez a 2025 leggyakrabban használt mondatai. Csak próbálom elmagyarázni azt, amit nagyon fura gondolatmenetre fűzöl fel. Tehát kap valaki fizetést, amit visszafordítja arra, amit csinál. Tehát azt értem, hogy nektek... Nem, ez fantasztikus, ezt örökre nézni. Van az összes technikátok, de képzeld el azt, hogy valaki keres pénzt, tisztességesen tudod, végez egy munkát, és abból tud venni eszközt, és el tud... Nem Miért tiszteltel, hogy nem nézel a szemébe valakinek, akivel beszélsz? Miért te folyamatosan szemébe nézel, az sokkal creepybb, ha valaki non-stop így néz a szemedbe. De a kopasz ahhoz, hogy elmondja ezt a két hülye kérdését, amit direkt kitalált, hogy micsoda ostobaságot fog most mondani, azt a szemébe nézve el tudja mondani, ez nagyon, nagyon dicséretes, de ettől még az érvekre is lehetne válaszolni. Hát. És hogyha izzad a tenyere a Bogos Csabinak, akkor már nem lehet válaszolni arra, amit mond. Én azt mondom, igen, feszült vagyok, mert ekkora ostobasága ritkán találkozik az ember. Akkor a Patrióta videóban csak annyi lenne benne, hogy igen, feszült vagyok. Például a nézők az már úgy gondolom, hogy ők is... Mellettem. Ja, hogy ezt fogjuk elemezni az érdemi kérdések helyett. Hadd kérdezzem meg akkor újra, hogy a 634 millió forinttal, amit a céged... Most már hirtelen elnézett. Ajaj, nem néz a szemébe a kopasz. De te egyszer sem válaszoltál erre a 634 millió forintra, pedig már számtalanszor feltették neked ezt a kérdést. Ez ennyire aggasztó kérdés? Ez? Azért nem lesz válasz, hogy itt a főnököd, és félsz, hogy meghallja, hogy valami... És te miért félsz a 630... 34 millió forintot fizetett ki személyi jellegű ráfordításokra. 21-ben 75 millió forint támogatást kapott. Nem válaszolt a 24 pontunak, érdekes. Mit gondolsz, hogy 634 millió forintot nem lehetett volna jobb dolgokra költeni, mint Facebook hirdetésekre? De most nem hallja egyébként szerintem, hogy hallja a főnököd? Itt van velünk? De ki a főnök? Most beszéltünk arról, hogy a YouTube-on abból, hogy videókat készítek, abból a YouTube ad vissza. Édes Krisztusom, ez azért ez egy fárasztó dolog. De akkor minek tartod magad? És ezért gondolom, hogy történelemkönyvből... Nem, tőled szeretnék. Történelemkönyvből be akarom majd, amikor az unokáimnak tanítom, hogy ekkora propagandistát még nem mondhatok. De a Csaba rajta lehet? Persze. Jó. Hárman csinálunk egyet. Hallod? De az ele, akkor én is ahhoz adom a... Nem, nem, annyira nem szeretnék. Nem, nem szeretnék. Külön csinálok veled, de... Olyan, mint egy ilyen NPC amúgy. Nem ez, hogy feszül? Miért? Ez csokis pulcsi, nem? Az egy csokis pulcsi, igen. Ennyi, ez ennyi egy kopasz csimpánz pulcsi. Ezt de már szeretem. Egy feszül szegény, ez nem tetszett a kopasznak. Magam is, akkor annyira nem szeretnék, hogy mellette lenni, de... De egy külön egy szebb... Szebb... Egy szebb képet, azért az... Egy oda. Búta. Büszkébben mutatom. Meg majd megyek hozzád burgerezni. Legyen minden jó. Hogy ne csak a... Őszerint. Legyen minden jó. Legyen minden jó. Igen, igen. Milyen burger? Vagy tök finom burger. Milyen burger? Kopasz, hosszú információt kapott. Lássuk, mit kezd vele. És ez miből? Miből van? Miből van a burgerező? Hát azért az ne figyelj, ez nem két. Nézd. Olyan, akkor érzed, rögtön tudják. Az mennyi? 634 millió forint? Igen. Azt, hogy a Tiborc 250 milliós kocsiját, ezt így elengedem a fülemmel jelenet, a Matolcsi klán éppen eladt 2,5 milliárd egy... 2,9 milliárd egy dubai lakást, mintha meg se hallottam, hogy milyen burgereződ, van egy bódéd. Real shit! Egyébként ezt szívesen megosztom, mert szeretnék minden fiatalt arra motiválni, hogy nyugodtan vállalkozzon, hogyha... Ahogy én is, én előtte nem ezzel... Nem, mondta... nem közélet... Hadd válaszoljak akkor a kérdésedre. Aj, szegény kopasz, nézd már, nem tud ezzel mit kezdeni. Ezzel, hogy legalább akkor ezt végigmondhatom. Szóval, hogy... Még gondolkozz, hogy mibe kössön bele. 14 éves korom óta dolgozok. Miért remeg a kezed? H&M-ben is voltam. Ugye a YouTube-ot is már csináltam nagyon korán, de nem közélettel foglalkoztam 14 évesen, hanem vicces tartalmakkal, stb. Ebből lett 100 000 követőm. Öreg boldzár. Boldzár. Ez egy másik időszak volt. Most a YouTube ugye ebből visszahozt ezekből a hirdetésekből. Szépen lassan gyűjtögettem, ameddig összegyűjt 4 millió forint, amiből egy ilyen kis bódét ki tudtam, hát nem 4 millió forint volt a kibélése, de 4 millió volt az összköltségem, ez a céges adatokban is látszódik, 4 millió volt az összköltsége annak, hogy létrehozzam ezt a burgerezőt. Aminek nagyon hálás vagyok, hogy a mai napig nagyon sokan jönnek és megtisztelnek a... Köszönöm szépen! Megtisztelnek a bizalmukkal. Szóval... A 4 millió forintból felépítette valamit? Hát a 630-ból nem le. Az a Woody's Burger, ott megtaláljátok Pécsen, tessék itt a Csabi a reklámját, a Patriotára le tudta nyomni. Értem itt is a Dani, mit amúgy tudom, már soros csinálni. Pénz, meg nem. Mit tudom Dani? Én milyen... Nem, itt én nem látom a Danit, de még a fővárosi közgyűlésen beszéltem vele, és egyből az volt az első dolga, hogy ugye beírta a nevemet, hogy minél több dolgot megtudjan, amit fel tud hozni, és akkor jöttek így ezek a... De a Dani az valamilyen... Ellenségem? Nem tudom, hogy csak olyan furcsa, annyit beszélsz róla, pedig nincs is itt. Most említettem meg ezt. Na jó, most nagyjából egy 3 percen keresztül erről lesz szó, úgyhogy tekerd be random valahova, hogyha valami még érdekel. Azzal, hogy azt mondtam, hogy úristen. Ezzel megsértettem bárkit is. Szerintem vallásos embereket. Tudod azt, ismered azt, hogy... Igen, Isten nevét, hiába a szádra neved. Igen. Ismerem. Akkor nem vettem hiába. Tényleg el kellene a segítsége a jelen pillanatban. Miért? Azért, mert továbbra is. Abba ködve, hogy azt mondta, hogy úristen. Kopasz. Jézus az, Krisztusom. Úgy tűnik, hogy oszt. De akkor lehetne valami olyan neve, hogy kopasz. Össze-vissza beszél. Nagy osztásokat tol ki. Azt mondtad, hogy úristen nevét a szádra vetted. Most ebbe fogok kapaszkodni. De utolsó kimondja, cérna száll. De várj, hogyha valaki azt mondja, hogy úristen, és akkor azt mondod, hogy hé, Isten nevét vetted a szádra, akkor ő is kimondta, hogy Isten. Akkor azt nem lehet, aja, hello, ha! Kimondtad a szót, amit nem szabad. Igen, kimondtad, hogy Isten. Hogyha esetleg az ő segítségével valamiféle választ kapnánk arra. Miért mutogatsz a kapucsot felé? Hogy 634 millió forint. Korunk egyik legnagyobb humoristája a kopaszosztam, hogy egy ilyen abszurd humort nyúlunk. Kár, hogy ennyit fizetünk érte. Mi lett a cégedbe? 634 millió forint hova tűnt, honnan volt egyáltalán, és miért lett ez a cég felszámolva? Szóval, egyáltalán miért volt egy külön céged, amikor ott a Megafon? Szóval itt nagyon sok kérdés van, és... Csaba, hogy miért és esküszöm, hogy... Felé az előbb. Mi? Miért mutogattál a kapucsengők ilyen, felé? Ha kiráz a izeg, úgy érzem, mint az ilyen gimibe vagy általános iskolában, az ilyen valami rossz érzésem van, valami, de az, hogy most nem tud mit kezdeni ezzel. Amikor rajta kapsz valakit, és egyszerűen valami gyereket a hazugságon, vagy az ilyen, és így láthatóan, feltűnően, már rég jobban járt volna mindenki elmondja, és ilyen kurva kellemetlen, hogy a kapucsengők miről beszél, már tényleg te se tudod, mert lát, annyira mindenkinek egyértelmű, hogy itt most itt baj van, kurva kellemetlen. De nincs olyan lehetősége, hogy elmondja neki. Igen. Nincs olyan lehetősége, mert akkor ki tudja, hogy hova vezetnének ezek a szálak. Nem mondom feltétlenül, hogy börtönbe kéne ezért mennie. Nem tudjuk, hogy mi történt ott. Lehet, de attól még, de ki tudja, lehet, hogy valami simlizés volt. Nem úgy volt, hogyha Magyar Péter majd a vegyonosodást megvizsgálja a propagandistáknál is? Pont amúgy a kopaszra mondta. Ott akkor is ugyanígy állt, mint egy NPC. Hát igen. És akkor mondta neki a Magyar Péter, pedig valamit így magyarázott, gondolom azt, hogy miért mutogat a kapucsengők felé, kérem? Ez most megint hogyan cél kapcsolódik? Kérdezem a témához. Hát most így hirtelen beszéltél hozzám, és közben elkezdtél mutogatni a kapucsengőt. Nem kezdtem el mutogatni, de... Szegény kapasz, már tényleg nagyon ki van. Eltereled a szót. Mindig ez egy bűvös szám, ez a 630. Most sokkal nyugodtabbnak tűnsz, hogy a főnököd az elment. Nem. Nem ment el? Ez a legjobb képességű megafon, akit kiküldenek terepre. De hát egy Magyar Péter egy pillanat alatt szétszedné. Valószínűleg is történt. Nincs semmi értelme leállni, vitatkozni, úgy tűnik. Nem, tényleg. Na, erről beszéltünk az elején. Igen. Na várjál! De ez nem egy szeretted. Ez egy random ember, aki a propagandában dolgozik. Valakinek ő is szerette. Hát majd ő elbeszélget vele. Na, az nehéz lesz. Hát szerintem nehéz. Amúgy, amikor nem megy a kamera, akkor ő is máshogy beszél. Ő vele is biztosan lehet beszélni. Az más kérdés, hogyha mondjuk van egy olyan ember, tételezzük föl, hogy van egy olyan ember, akinek az anyagi érdekei megkövetelik tőle, hogy kiálljon a kormányzat mellett, és ő terjessze a kormányzatnak a propagandáját, de ő vele máshogy kell akkor beszélni, ő neki más érdekei fűződnek a kormány helyén tartásához, mint egy átlag szavazónak. Úgy érzem a kopaszosznál itt, hogy 26 perces a videó, és nem úgy van, hogy az nála, mint hogy az ember így gondolkozik dolgokon, és akkor elgondolkozik, mit mondjon, hanem úgy van, hogy 26 perc alatt volt 10 percnyi gondolata, így elosztva, mondjuk egy perc alatt van 20 másodpercnyi gondolata, és akkor azt így gyorsan megragadja, és kimondja. Hát ez és igen. A többiben meg ilyen üres, így. És akkor van egy szó, és kapucsengő. Annyira olyan a kétségbe esett kellemetlenség. Ki a főnököm továbbra is szeretném, hogyha kimondanád, mert akkor legalább indíthatnék egy sajtópert, ahol akkor fény derülne erre. Igen, mert mondtál, és nem ilyen összeesküvés elméletek mentén gondolkoznak erről a kérdésről. Nem, csak az volt a gyanús, az volt a gyanús, akkor azt mondtad, hogy... De miért neked ki a főnöked egyébként? Az volt a gyanús. Mert ugye sok szó van arról, hogy a Rogán Antalnak bármiféle köze van a Megafonhoz. Pontosan ki a főnöked, vagy ki miért az, nem, aki... Miért nem? Értem azt a céget, ahol egy személybe te voltál, a tulajdonos. Hát ez már megszűnt, ugye? Igen. Csak ki a főnöked? Létrejött egy cég, nagyon sok pénz belement, kiment és megszűnt. Ez egyáltalán nem gyanús. Nem. Tulajdonos vagy ügyvezető voltál abban a cégben? Az a kérdés, hogy vajon most erre pontosan nem működik. Az a kérdés. Miért nem mertél hozzá oda menni és felkérdezni? nem az, hogy nem mertem, hanem tőled szerettem volna kapni nem először mertél, nem válaszokat. Hozzá. Először tőled szerettem volna kapni válaszokat. Én Magyar Pétert, ahogy minden politikust először meg fogok hívni a stúdiómba, és vagy eljön, vagy nem. Eljött ez már? Az ő. Még nincs stúdióm sajnos, de hogyha lesz stúdióm, akkor... hogy akarod meghívni? Hát úgy, na jó, hogy... Ádám, elegem van ebből. Jó, kapcsolt ki a faszba. Nem tudom tovább nézni ezt. Kocsis Máté bejelentette, hogy nagyon rossz híre van mindenki számára. A külföldről pénzelt magyar politikusok, újságírók és aktivisták idegen hatalmak gazdasági és ideológiai érdekeinek szolgáltatják ki, és elárulják Magyarországot. Ennek megfelelően kell velük bánni. Nem sok jót jelent számukra, hogy Lázár Jánossal épp mi készítjük a javaslatokat. Tette közé Kocsis Máté. Jaj, ne! Őket pontosan ott szoktuk szídni. Lázárt és a Kocsist. Jaj, ne! Lázár és Kocsis Máté, hogyha valaminek nekiállnak, akkor tudjuk, hogy az megvalósul. Azt tudjuk, hogy ott kőkövön nem marad, ott minden tökéletesen végbe fog menni. Lázár Jánosnak még soha semmit nem sikerült félig megcsinálnia, vagy csőd közeli állapotba juttatnia, mint például a MÁV-ot vagy a Volánt. Lássuk, hogy mit tudott kiszedni Lázár Jánosból ezzel kapcsolatban a 444. Lázár János Sarkadon tartotta a legújabb Lázár infóját, megkérdeztük tőle, hogy hogy áll a miniszter. Lázár infó. Által megígért tavaszi nagytakarítás. Ajaj, tényleg itt a tavaszi nagytakarítás. Úgy volt, hogy húsvétig elintézik. Reméltem, hogy ha már húsvétig nem intézik el, akkor abban marad, de most ugye mindig félhetünk. Mindjárt megtudjuk. Orbán Viktor azt mondta, hogy húsvéti nagytakarítás lesz, és kisöprik a külföldről pénzelt árnyék hadsereget. Pár nap múlva itt van a húsvét. Megtörtént már a húsvéti nagytakarítás? Hát elfogadtunk egy alaptörvénymódosítást, ami ezzel összefüggésben van, hogyha megnézzük. Tehát akkor csak ennyi volt, és nem lesz több? Idegesen? Vagy félek? Fú, geci. Mekkora szemétláda hozzáállás ez, hogy miért kell nem ilyen... Nem vagy ideges még? Még fenyegetőzzünk? Idegesen? Így kell, úgy tűnik, most már akkor beszélgetnünk, tudod, ezt van így kell elkezdeni. Mám van, azt csinálok bele, amit akarok. Olyan hülyék voltatok, hogy a kezembe adtátok az összes hatalmat, itt van, most én azt csinálok valamit akarok. Ideges vagy esetleg emiatt? Tehát akkor csak ennyi volt, és nem lesz több? Idegesen? Vagy félettőlön? Nem szimpatikus ez a viselkedés. Azt a kurva, itt tartunk. De azt hittem, hogy személyes érintettség miatt kérdezi. Még örül is magának. Sikerült megfognia egy újságírót. Hát ez a Lázár János, az emberarcú fideszes. Itt, az emberarcú fideszes. Ez egy emberarc, egy fidesz emberarc. Itt most ez a Fidesznek az emberarc. Ahogy éppen örül, hogy sikerült megfognia egy újságírót. Hogy valójában... Úgy, hogyha azzal sikerült... a hatalom, nem? Ez egy jogos aggódás, én is aggódom. Igen, hiszen csak egy éve fenyegetik őket. Mivel sikerült megfognia valójában? Azzal, hogy nem sikerült megfognia, hanem csak azt kérdezte, hogy ideges? És mondja, hogy nem válaszolj már a kurva kérdésre, bazd meg. Hát én vagyok itt az interjúztató, te pedig az interjúzott. Én kérdezek, te válaszolsz, ráadásul a mi pénzünkből élsz. Arra kéne válaszolnod, hogy azokkal a pénzekkel, amit rád bíztunk, mi történik? Mit fogsz csinálni? Egymás ellen utilítod a magyart, a magyar ellen úszítod? Ez történik? A válasz? Izzad a tenyere? Azt tudom, hogy amit a törvényekben jelen pillanatban elfogadtunk, ami a külföldi befolyással kapcsolatos, azok megfelelnek azoknak. Sajnos a jogászaink eddig tudtak. Egyszerűen nem lehetett azt, hogy csak úgy kibasszuk a Telexet az országból. Ezt még nem sikerült a jogászainknak megoldani. De mi ez a válasz? Mi a válasz? Bocsánat. A törvényekben jelen pillanatban elfogadtunk, ami a külföldi befolyással kapcsolatos, azok megfelelnek azoknak a jogszabályoknak vagy elvárásoknak, amit mi megfogalmaztunk. A jogszabályok megfelelnek a jogszabályoknak, meg a elvárásoknak, ezt tudja mondani Lázár János. De hogy mi a cél, mi az eszköz, mi a folyamat, mi fog történni? Sajnos ez Lázár János political animal miniszter, minden tudó ember, legjobb képességű fideszes, mindenre jó miniszter, sajnos egyszerűen ezt nem tudja elmondani. Neki finge nincs erről, de legalábbis biztosan nem fogja megosztani veled magyar állampolgárral, mert rád ez biztos nem tartozik. Fúj, basszus. Mi elképzelésünk, hogy a miniszterelnök szavai azok bárkire személy szerint vonatkoztak volna, tehát remélem, ön nem érezte magát érintetnek. Azért kezdem meg Kocsis Máté. Nem keltettünk félelmet. Kocsis. Bennem igen. De nem csak magunk miatt, hanem ugye alapvetően egy ilyen Oroszország irányába, évek óta Oroszország mintáit átvevő kormány elkezdi fenyegetni a sajtót. Bennem rossz érzéseket kelt. Még akkor is, hogyha nem a sajtó része lennék, akkor is azt mondom, hogy azért ez már túlzás. Így, hogy minket is listázott a Szuverenitás Védelmi Hivatal, így különösen rossz érzéseket kelt. De ugye alapvetően bennem rossz érzéseket kelt. Lázár János, nem mit érdekelni. Csak mondom, én bevallom. Márciusban arról posztolt, hogy... Kocsis Máté arról posztolt márciusban, hogy önnel közösen dolgoznak egy javaslaton, ami a külföldről pénzelt politikusok, újságírók és aktivistákkal szemben fog fellépni. Hogy áll ez a javaslat? Ennek az alaptörvényi változata elfogadásra került. Ami a... Mi? Értsd, nem lesz ilyen. Nem tudták megoldani. Jogilag, egyelőre, annyi, hogy a kettős állampolgárokat kirakhatják. És akkor ezt megcsinálták, hogy mondhassák, hogy ja, mi nem csak a levegőbe beszéltünk, de hogy így csak így kibaszni a telexet, valószínűleg rájöttek, hogy az egyfelől nem olyan egyszerű. Megfosztani magyar állampolgárokat csak az állampolgárságtól azért az nem olyan egyszerű, de mégsem mondhatjuk azt, hogy nem csináltunk semmit, és akkor ezt elfogadták, és akkor erre hivatkozhatunk mostantól. Törvényben kellett, az módosításra került. A mai beszédében azt mondta, hogy ha Ukrajnának jobb, akkor a magyaroknak rosszabb lesz. Az Ukrajnában élő magyarok. Felejtsd meg. Hát a kormány biztos elfelejtette, úgy tűnik. Az van, hogy mi, tegyük föl, Oroszország nem támadja tovább Ukrajnát, hanem béke lesz. Akkor nekünk rosszabb lesz. Úgy tűnik. Hát Lázár János azt mondta. Igen. Lázár János a szerint béke? A béke nekünk rosszabb lenne. Mert az ukrajnainaknak biztos jobb lenne a béke, de ez nem magyaroknak nem érdeke a béke. Lázár János szerint a magyaroknak nem érdeke a béke. Lázár János azt mondta, hogy a béke rossz. Ez nem azt hittem, hogy a béke jó. Hát én is azt gondolom. Hogy most akkor azt kell gondolnunk, amit Lázár gondol, vagy? Lőség teljes kijelentésnek tartja ezt, hogy miközben... Nem értem, hogy ez hogy... Majd legközelebb azt mondja, hogy 100%-ban mást gondol. Az orosz hadsereg ukrán civiliket öl, és akkor azt mondja, hogy ha jobb Ukrajnának, az rosszabb Magyarországnak. Ezt az Európai Uniós tagsággal kapcsolatban mondtam. Rájött, hogy olyan jó, amit mondom. Nem hangzik olyan jól. Az Európai Unióban Ukrajnának, annál rosszabb a magyaroknak. Rendben, és akkor... Na, jaj, te kis ostoba, 444-es. Most már tudod, hogy értettem, majd máskor nem teszel fel hülye kérdéseket. Látod azt a pillantást? Oda. Minél jobb az Európai Unióban Ukrajnának, annál rosszabb a magyaroknak. Nem ezt mondta. Rendben, és akkor meg egy utat... De előbb még nem erre válaszol. Így korrekt az idézet. Így. Rétvári Bence arról beszélt, hogy a korábbi győztes kampánya nem tudják megverni a Tiszát, korábbi győztes kampány stratégiával nem tudják megverni a Tiszát, és hogy fel kell menni az internetre. Viszont az is... Mondjuk ezek már ott vannak sajnos, és látjuk, hogy milyen, amikor fönt vannak. Mindenki már csak zárt ajtók mögött tart formókat, miközben a Tisza pedig fontosan jár az országot. Ön szerint ez elegendő lesz a győzelem? Ez 2026-ban? Meglátjuk, ez 2026 májusában meg tudom önnel beszélni. Remélem, már rácsok mögötti interjú lesz, de nem tudhatjuk, mi lesz. Ennél lassabb. Nem tudhatjuk, mi lesz. Jó, van ez így. Az Index beszámol róla, amúgy nem csak az Index, de van egy rendőrségi határozat, ami arról értekezik, hogy Lengyel Attila és Lakatos Márk által elkövetett cselekmények. Ez a Lengyel Attila? Ő volt a másik, úgy tűnik, ebben az ügyben. Azt mondja, megrontást követett el az, aki 11. életévét be nem töltött személlyel közösül, valamint a 18. életévét betöltött személy, aki a 11. életévét még meg nem haladó személlyel fajtalankodik, büntettet követ el, és egy év 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Szóval a kétszerinti rendőrség nemzeti nyomozó iroda kiberbűnözés elleni főosztályának nyomozó osztálya állított ki az ismeretlen tettes ellen indított eljárás megszüntetéséről szóló határozatot. Ebben foglaltak szerint Lakatos Márk és Lengyel Attila 2003-ban vagy 2004-ben követhette el a büntettet, amelyben egy fiatalkorú 13 éves fiút hívtak fel a lakásukra egy fotózásra, ott azonban rázárták az ajtót, majd szexuális tettekre vették rá. Ez bizonyított? A rendőrség ezt írja. Igen. A nyomozó iroda azt mondja, hogy ez megtörtént, csak elévült. Akkor miért évül el egy ilyen? Ez nagyon furcsa, hogy elévül, ezt én sem értem. Nem módosították már törvényeket, hogy ne évüljön el az ilyen? De ez, hogyha még akkor történt, akkor lehet, hogy akkor még erre nem lesz hatással visszamenőlegesen. Jövőben már nem évül el? Nem tudom. Ez nagyon furcsa, hogy valóban megállapítja a rendőrség, hogy megtörtént ez, és aztán pedig megállapítja, hogy elévült. Furcsa, hogy ilyenek a jogszabályaink. Furcsa, hogy vannak dolgok, amik elévülnek. Biztos van, ami elévülhet, de hogy gyermekek ellen elkövetett, meg gyilkosságok, meg ilyenek, nem tudom miért évülhetnek egyáltalán. A gyilkosságokban ugye ott volt, hogy ami pont ugye nem olyan rég felmerült, igen, egy ilyen ügy, hogy az se évült el valójában. Igen, de csak hogy van, amelyik elév. Különös kegyetlenséggel. Hát az, hogyha valaki véletlenül tesz valamit, ami hozzájárul valakinek a halálához, akkor azután nem tudom. Tehát megvannak ezek a kategóriák, de igen, a gyermekek ellen elkövetett szexuális bűncselekmény, ez nagyon furcsa, hogy ez elévül. Nyilván közben a Lakatos Márk meg azt tette közzé, hogy a határozat a nevemmel kapcsolatban ténykéten elkövet bizonyos cselekményeket, amiért jogi képviselőmmel a nyomozó hatósághoz fordulok jogorvosa céljából. Azt mondta, hogy nem hallgatták ki, bizonyítást velem szemben nem folytattak le, meg sem szólított a hatóság, úgyhogy ő pedig azt mondja, hogy ezt visszautasítja ezeket az állításokat, de hát ez meg egy rendőrségi határozat. Ja, úgyhogy úgy tűnik, hogy ebben az ügyben végre volt előrelépés, úgy tűnik, hogy viszont azért teljesen nem az az előrelépés, aminek kéne lennie, vagy hát hogyha valaki itt bűnös, akkor mégse lehet elítélni. Ez egy eléggé faramúci helyzet. Ezzel kapcsolatban pedig az teljesen biztos, hogy itt az ügynek nem kell lezárulnia, vagy nem szabad lezárulnia, ugyanis a bűnszervezetet, ami pedig gyermekeket prostituáltnak szervez be, ezt a gyermek prostitúciós hálózatot, ezt még mindig nem tárta fel a rendőrség, úgyhogy ezzel kapcsolatban. Az már nem olyan fontos. Szerintem az a legfontosabb ebben szerinted az ügyben. Szerinted igen, de van szerintem. Nyilván a legtöbb ember szerint ez a legfontosabb dolog. Nyilván ezt fel kellene deríteni, fel kéne futtatni ezeket a szálakat, fel kéne fejteni, és aztán le kéne zárni ennek a működését, ennek a gyermekprostitúciós hálózatnak. Az épp elég probléma, hogyha ez a gyermekprostitúciós hálózat a múltban működött, és ennek a működését ma nem tudja büntetni a jogszabályok szerint a rendőrség, ez egy nagyon nagy probléma, és ez lehet, hogy az akkori jogszabályok hibája, és akkor ezen most már változtatnak, vagy változtattak úgy, hogy most már ez megfelelően büntethető legyen. De az, hogy még a mai napig van gyermekprostitúciós hálózat, és az még nincsen feltárva, ez a legnagyobb probléma valószínűleg. Az, hogy ez ne fordulhasson elő még egyszer, az biztosan meg lehet akadályozni. Azért biztos lehet tenni, hogy ne fordulhasson elő még egyszer. De nem ez lesz a fókuszban, úgy érzem, hanem továbbra is a Lakatos Márk. Valamiért mégsem az egész hálózatról lesz szó, mert ott már tényleg lehet, hogy olyan dolgokba ütköznének, amiben nem szeretnék, hogy ütközzenek. Én biztos vagyok benne, hogy ezt kéne az egész hálózatnak a felszámolását kéne priorizálni annak is, akinek ez az ügy van folyamatosan a fókuszban, mert a Lakatos Márk is kapja meg a büntetését, hogyha úgy van, de itt nem állnék meg, igen. Akkor egy fontos dolog, hogy ha itt vannak felhasználók, akkor vajon ennek a terjesztője, az talán még fontosabb lenne őt elkapni. Csak hát kérdés, hogy ezt most ennyire komolyan veszi, hogyha ezek szerint, hogyha ilyen megtörtént, akkor meg még fontosabb lenne ezt komolyan venni, mert a rendőrség szerint akkor ez megtörtént. Akkor itt ugye nem ütköztek valamilyen falba, amit mondtak, hogy nem kéne tovább vizsgálni, inkább ez lenne az érdekes. Én biztos vagyok benne, hogy a rendőrség az nyomoz is ebben, csak hát várjuk az eredményeket tűkönülve, hogy ez le lehessen zárni ezt a gyermekprostitúciós hálózatot. Csak gyorsan beszámolunk a tegnapi tüntetésről, felmentek a várba Hatháziék a hídfoglalás után. Jól tette, aki kiment, jól tette, aki kiáll szabadságjogaink mellett, és azoknak a megtartása mellett szerintem tényleg nem lehet ebben kompromisszum készen állni ahhoz, hogy hogyan nyírbálják meg a szabadságjogainkat. Az a néhány ezer ember, aki erre kimegy és az idejét rászánja, nem feltétlenül az a kérdés, hogy ott most 3000 ember lesz kin, vagy 100000 ember, és hogyha kin lenne 1 millió ember, akkor igen, akkor szerintem az egy tök valid dolog, hogyha a Karmelitába, hogyha a parlamenthez, hogyha bárhova elmennek megpróbálni érvényesíteni ezt az akaratot, amit ott kifejeznek. Szerintem az önmagában, hogy hétről hétre több ezer ember kim van, ez önmagában egy elég erős üzenet. Hogyha ezt folytatják, hogy hétről hétre néhány ezer ember kimegy és jelzi, hogy nem felejtettük el, ez még mindig nem maradhat így. Nem kell azt gondolni, hogy ez nagyon-nagyon kevés. Nem kell azt gondolni, hogy itt most forradalmat kell csinálni. Nem kell azt gondolni, hogy amíg nem mondja a súlyok a Orbán, addig nem értünk el semmit. Észre kell venni azt is, hogy maga az a tény, hogy az emberek kim vannak, ez önmagában el tud érni változást, és ez önmagában egy jelzés. Ez egy hosszú távú projekt. 2026, azért még egy év, mire eljönnek a választások, és addig igen, ezt is érdemes a közbeszédben tartani. Ne felejtjük el, hogy ugye az egész kormányzatnak sikerült ugyanennyi, sőt, kevesebb embert megmozgatnia a teljes apparátussal. Csak ezt el akartam mondani. Ja, bár szerintem abból is látják például, hogy baj van, hogyha megnézik a felméréseket mostanában. Nem azt mondom, hogy ez csak függetlenül ettől látszik, hogy pánikban vannak. Na mindegy. Ugye most jön a nagy tüntetés sorozatuk, amit ígértek, nem? Hogy mert nem mondott le a Kollár Kinga, úgyhogy most olyan tüntetés sorozat, hogy beleremeg a föld, gondolom. A Mandina nem, majd elolvassuk, hogy beleremegett. Beleremegett a föld. Vagy lehet, hogy az első után már nem mennek még egy másodikat összehozni. Lehet, hogy megpróbálnak jobban felkészülni. Az lehet. Az a gond, hogy a Megafon képzésen nem lehet tüntetőket képezni, hát egy olyan 150 ezeret, pedig akkor sokkal előrébb lennének. Ja, Istenem, ez kellemes volt. Kicsit behoztuk magunkat ezekkel az elmaradásokkal. Ja. Nagyon fontos kérdéseket tudtunk ma érinteni, azt gondolom. Nem derült ki sajnos, hogy mit gondol Kocsis Máté az állami számvőszék jelentéséről, vagy hogy a kopaszoszt hova mit osztott, de talán majd egyszer megtudhatjuk. Meglátjuk, hogy a Kocsis Máték mit szánnak nekünk. Addig is, hogyha kiállnátok mellettünk, vagy csak támogatni akartok, akkor a héten előrendelés van a kopasz csimpánzon, 3 minta, ami reflektál is a Kocsis Máté és Lázár János szavaira amúgy, úgyhogy nézzetek körül. És még csak nem is lipsizhetnek le, hogyha Petőfi idézet van rajtatok, azt azért nehéz, nem? Miért? Petőfi liberális volt. Nem minden. Radikális nem liberális. Nem minden, de hogy Petőfi idézet meg minden, meg fognak zavarodni az emberek ebben, most ez várjál, de Petőfi, de közben a szabad... Ez például megvertitek a fideszes ismerősötök. Igen, mert azt mondja, hogy igen, valódi média túlsúly. Ja, igen, de ezt is megvertitek, mert oda van írva, hogy az ÁFA-val a propagandát támogatja. 634 millió. Én megköszönném mindenkinek, aki eljött tegnap, hogy legyen minden jóra, és a legyenmindenjó.hu-n pedig megtaláljátok a következő legyen minden jókat a stand-up estemhez a linkeket, úgyhogy én tényleg csak ezt tudom kívánni, hogy legyen minden jó, találkozunk Sopronba, találkozunk majd a Medben. Köszönjük szépen annak, aki támogat minket, köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok ma is ezen a csodálatos utazáson a propaganda világába és a megafon világába. Tartsatok velünk holnap is, mert holnap mi ismét itt leszünk. És ti? Itt lesztek.